دیوی دا برنے شورو کرا فرعون او ملعتا ولی ولی گلشو ذکر چی اغی صد بابو اغی دروازہ بند کریوا مخلوق یا رول او زن پس اکڑیو کنا نور غار چاہتا بنی اسرائیل تلی گلشو فظلمو بها ظلم کو در طول موجزو سرا ظلم سمانا انکارو کنا چنکارو کن دیتا ظلم اموی دیتا تکذیب اموی ہر سو فانظر کیف کان عاقبت المفسدین نو گورا چی سرنگش انجام دا فساد کون کو کس اخلاس شوان منگا ہوئی دی کہ ایسا واقعات تی ہوا غا پا یو یاد کی اخلاس شوان نا دا دا قرآن شان دے اصول لی خوا چکا لند خبر کے وقت تنین دا دا ہوا کو وقتی نو اس وقت کی دا تفصیل را روان خوا دی مثال دا سے دیکھنا دو تنو ڈوڑے خوڑنا آئے ہوا تو لکا ساپ لار سنگا مڑو اگو یہ رنا جوڑا شو بیام اسپتال تو لو ریڈی ریڈنگ کی داخل کو پلانی کسے کو لیا ڈوڑے تے آؤ خوڑا چاہو تو یہ گورا چلے دا سراؤ کو گی تتی ان بیادا سے تپو سکا تی بلا رس شن دو تو یہ ساپ لار سنگا مڑو وی خونا جوڑا شو مڑو شنو خبر اخلاس اشو کنا تو قرآن اصول داری اول اجمالا ذکرو کی اب یہ تفصیل کی ہے دے تفصیل لکھا وقال موسیٰ یا فرعون وی موسیٰ علیہ السلام کی ہے بدبخت آواز و تکڑے ہو غیر اللہ تاواز شرک دے کنا لا یا فرعون چویلی دی کستا دے یا ایوہ النبی جواب دکھا چر دے کتا تمنگ ہوئی چی یا رسول اللہ موایا لا شرک دے متضر پہ جواب کی منگ تیا یو ہن نبی یو ہے کنا چدا ہم بھی آپ مانزو کی نو آئیو وی مانزو کی چوتا آواز کہے وی دعوتا منگ کو تو دخ پل مانزو نا نی خبر اسی منز کہے خبر تنی چدا سبی دا ایو ہن نبی یو ہو پاول کی چاوے لے دے چنبی علیہ السلام کا اللہ معراج تھا نو اللہ تدری قسمت وقتی پیش کر چی التحیات للہ یا اللہ دا جب عبادت نستاوی والطیبات والصلوات دا بدن عبادتنا والطیبات دا مال دری تحفی اللہ تا پیش کر چی سوک زین و زان سر تحفوڑی کنا اللہ رب العزت تا طرف نواتا فجواب کی داوی لشو چی السلام علیکا ایوہ النبیو یوا و رحمت اللہ دعا و برکاتہ دریوار تحقوق و مقابلہ کے والا عواز ورک کنا نو ایدا خوا اللہوی لیوتا سیوہ النبی علتکی دا مونگ خوا زوتو دا مونگ خوا آگا زور سبق زوتو چی زور زوتین دیت دیتا نشوی دیتا دلیل نشی نوی کنی بیا خدا ستاخ دلیل لچیا فرعون تا شرک دے تا موسیٰ علیہ السلام ورطا مخاما خلال دے آوازو تکی چیا فرعونو خوص چی قرآن کرارے نمونگ بے تلاوت نکو مونگ تلاوت کو اگا قصہ کو چی موسیٰ علیہ السلام سکڑی دی دا دلیل نشی کے دے چی تبا اس ویدا خو بیا پھر اللہ تاواز جائزو کا نفا وی موسیٰ علیہ السلام یا فرعون انی رسول من رب العالمین زور اغلیم پہ یو خاص دعوت باندی چغیتا دعوت دا توحید ویلشی اگر دادے چیزا رسولیم پیغمبریم دا چانا دا رب دا مخلوقات دی دامو یوی اگر خود دا فرعون ندامو طالبا کولا چما سر بن اسرائیل پریدا مسئلہ نو اکڑے ہوتا ویدا سدی چینی رسول من رب العالمین دا اسی سو لخیر پخیر و توی کو دا خو مسئلہ دا رسول چیز ما پیغمبری بمانی فما با ایمان راوری یا فرعون دا بوی چی آمنتو بی موسیٰ دا بوی کنا حالا با دی نجاتی بوری او دا رب دا مخلوقات رب العالمین بمانی تا رب نی تازان طویلی چین ربکم الاعلا رب العالمین پاغو ایمان راوڑی دا توحید چکا نخا اس بنو بلا مطالبہ کی لیکن اول دا دی خبری تاکید کی چی دا خبر زکوما نخد زلد اخلاص اکم خف یقین باندے کم زما پگی ورس شک نشتا حقیق علی ان لا اقول علی اللہ الا الحق ابو عبیدہ مانا کی رحمہ اللہ حریص زگور پدیم سلبان دی دیر رسناکم زما گور دا دنیا سشی تاجت نشتا نمی پا ڈوڑے سکارشتا نمی پا بلسو حقیق بس زما شپار و اضافی کر دیم دیر رسناکم پدی خبرہ چنبو ایم پا اللہ باندے مگر حق ادویم مانا کئی قرطبی جدیر ذلائقیم حقیق ذلائقیم ردی خبر اللہ اقولا چنبو ایم پا اللہ باندے مگر رشتیا ابو خاری مانا کئی لحقن چی حقن اگر سربیا تقدیر تاجت تے چی حق حق رسول علی اللہ اقولا ذ حق را لے گلے شوین دا اللہ طرفنا فدی خبرہ چنبیم پا اللہ بانے مگر رشتیاں قد جیتکم ببینت من ربکم راغلے مت استا پی واضح مسلی سرا درفتا سنا چمک کے میں دتا اوکڑا نبل مطالبہ دا کوم چفا ارسل ما یا بنی اسرائیل فریدما سرا دا قوم زما بنی اسرائیل نور ظلمنا پی مکوا نور بچی اے مقت لوا نور لا سوق پی تے مپری کوا آو دا دو جہاد ہی کنا سنے نسا کی ترشیو کنا اللہ ویلو تاس جنگ نہ کوئے ہمالکم لا تقاتلن فی سبیل اللہ والمستضعفین من الرجال والنساء والولدان دا اللہ پلار کے نداغو دا دین دا پارا و بل دا دی مظلومانو دا خلاصولو دا پارا کرا ندا بنی اسرائیل مظلومانو دا فرعون پا پنج کی راگیرو موسیٰ علیہ السلام تینا مظلومان خلاصی چی دی فریدا بس نور ظلمون پی مکاو دا دو مطالبی وی قالا اوی فرعون خبر چر تمانی اگر تپوسو نکی ان کن تجئت بی آیتن کچرت رشتیا راغلے سپ موجزی سر فات بہا نمنگ تے اخیا دا مانا دا جئتا و دا فات خو یو مانا دا ہن دل تب مانا دا سکو چمنگ تے اخیا کنا چتو یما سر موجزا دا ان کن تمن الصادقین کچری تو رشتے نے پخپل خبر کی موسیٰ علیہ السلام دا خوارو سکار نہ دے فالقا عصاہو روی چلے بچہ تا معجزہ دا کم زین راوڑی گاڑی بور پسی بوزی کسی چل بکی اغمان کداغ پلاس کے وا وی غرز علام ساخ پلا فیضائی صوبان مبین ناسا پا امسانو لوی اجدہا صوبان مبین خامار تے جوڑ شو لوی اجدہا تے نجوڑ شو ورست و سورتون کی رازی التے و تبلم یہ ہے کانہا جانن تب ویدا نرے مار دے جانن جان نری مار تو وہی چیز سڑے وینی نس تو آسان بان اور دلتے صوبان بس وہی معجزہ وہی دیتا چرے کے با مختلف صفتوں نہیں معجزے مطلب ہم دائی خواہ چی صوبان اجدہا بومی او جانن نرے مار بو دا سنگا وی دا دا سی چی پغٹوالی کی خو صوبانو او پتیزوالی کی جاننو سم پیرے ہو ولی چی اسے غٹ ماری دا زین خوزے دیشی او دا زین نشی خوزے دی او دا دا سی مارو چی ہم غٹو او دم رتیزو چی لکا دا نری چمچمی مار پشانتے ہو دادو سی بتنے بک متضاد جمع کری ہم سہ ورزولا اجدہ اخکار جوڑش دیو معجزہ ولزع یده اور اویست لاس پل دگریوان نا فیضائی بیضاء للناظرین ناسا پا تک سپینو دکتن کو دپارا بریخ یا گاؤں کتے ہوتا نشبیا نا دو معجزی ہوتا ہو چدا معجزی دن حدا حیران شو فرعون سر نور یا رشوا گرد موسیٰ علیہ السلام یو حالت ذکر شخا دا فرعون دربار کی دعوت ورکول او بیا خپل معجزہ پیش کول دا یو مقام اس دیم مقام شروع کی اس فرعون دا مقابلی کوشش کی چدا خکران شو ہوتا دل بوس ہا ساحران کا تغواڑی مقابلے شروع کی خا بس فرعون تو گرانی کی اغا سے بدبخت دیکھا نا موسیٰ علیہ السلام تو خود گرانی کی چوس اغا مقابلی کی تو سخت و پیرازی قال الملأ من قوم فرعون اوی اغا معتبرو او سردارانو دا قوم دا فرعون سرد فرعون نا دوم ویلیو خو اغا بل صورت کی بیارا دی ان هذا لساحر علیم یقینا دا موسیٰ علیہ السلام خو پیغمبر نہ دیوے دا جادوگر دے خو ڈیر پوا دے او ڈیر مہارت و تحاصل لے خلق دو کا نشے کرے جادوگر تا پیغمبر نو آئے دار زمانہ کی دا چلی دا دین و سوک پا دین باندے سو پوشی دی کے و سوک سہی دائے تو ممی ہو چی دا خبری پا دنیا کی کنا چی پیغمبر تے ساحر ہوئے نتا تا بسوئی یرید ان یخرجکم دا دا مطلب دے چتا سو باسی من ارضکم دا زمکستا سنا دا مصرنا او بادشاہی دا تپاتشی فمازا تا امرون دا فرعون اغی توی چی سمشوارا کوئی تاسوس خبر کم پلے وارو لہ وی چی دا خود دے دا بادشاہ ہے دا پرسے ہوگی دے پیغمبری نشتا چلی جوڑ کر دے مونگتا پمنگ نسکوری ادے پخل پم سربان دان بادشاہ کی دا دی مسئلے مقابلہ کی دا سے خبر کاغذ کرسے نہیں کنا نو سب نے خبر ہے بھائی چچتر طالب راشی پنج پیرے اور جماعت کے مسئلہ ہو کہ نہ استاد ہوئی وہ امال وہ زما امامت ہے تو چل جوڑ کر رہے مانو امامتی اخلی خلق ہو نو خلق ہو شوڑی نو نہ کوئی دا دوں گا استاد دے دوں گا امام کرے دے تو اس دن امامت ہی اخلے اگا جز امامت اسے کئی آخو مسئلہ کئی خودے و تدا چل جوڑ کی وڑو کے فرعون یہ علوے فرعون ہی فما ذات آمرون اور فرعون کی سمرہ انقلاب را گئے دچر داویلیو چاہتا چی سمشورہ کوئے اگو دن تخدیویلیو اس دمر راکوس شو چگی تو مشورہ کہ سخت پیرا لکھا ہما جاتا امرون کالو اوے سردارانو امشرانو اسمبلی اراکین اسمبلی جوڑ کر ارجی ہوا خاو محلت ور کا موسیٰ علیہ السلام لا اورور ددل وخول مقرر کا وارسل فی المدائن حاشرین اولی گا پدی خارون کی استازی چی خلق را جمع کی دا باطل ہمیشہ دا علامی خوا دی گن جوڑی یریگی کنا بس گن جوڑی نو علب یو زیل زیخا نو فرعانوی گن جوڑو نوار چی خلق را جمع شی دا خارون نا استازی اولی گئے یا تو کبی کل ساحر نالیم اے فرعان چراولی تا تا ہر جادوگر پوا سمر چیز ٹول راجا مکے اور مقابلے بکو بس راجا میں پلن وجا سہر تو فرعون رر لل ساحران نو فرعون ترا لو گورو تو مخ کی بتی ارے دگورے ہوئی تو فرعون نام بچ کا واگو رے خا اچھی دادر رات لے نو نیر فرعون دارا لو ولی دیساب غرض دیکھنا خبر خود دیساب دکھنا خا دا دنیا پر اس کو کار دے قالو ایوی ان لنا لاجرا یقینا زمون دے پار بس مزدوری کنا منگا فاسدا مقابلے نکو مکہ منگ سر خبر کے ان لنا لاجرن منگلب مزدوری منگلب اجرتی ان کنا نحن الغالبین خبدی شرط باندی کو منگ زورا ورشوم اسدن نغواروم حدا مولانو کنا دیبن مناظر کولا نبیس کولا اخلق تبیوی غیلال کے غالال کے دیگون پاک کے اشریت بکی اس بنو اخلق نبیس آرویو خوال اگی فراون توی من با الستان سا اخلو چی من زور ورشو گرے خوا ان کننا نحن الغالبین قال نام طلب زو چتی چتی عہدی در کم سوک با وزیر کم سوک با مشیر کم اسوک با ممبر کم اسوک با لیلی عہدی با دل در کم مقربین دل تو ما سرنا کے اسم لحال کے ہم زبردست سڑے ہو کنا ابھی یہ نور خوش آنا کو ما سر او پیو پینڈا خورائے گوارے اس راگ لو ساہران را لکھو گورا خوش قسمت دی کنا بس کہ اللہ دے چا قسمت کی لکلی نو دیرال پیو خیال باندھ اوشو بل سو د بندہ پزل یوا ور پی قبل اگا کارو شخا قالو یا موسیٰ اوی ساہرانو چے موسیٰ علیہ السلام امان تلقیا یا تو غرزو اقبلام سا و امان نکون نحن الملقین ایا بشمونگا غرزون کی اقبلام ساگانو او رسول را مفسرینوی بھی ادبیو کو دی ادب دو جنا اللہ نور مزان ترانیز دیکھ رو ذکر حدیث کی راضی چمن تقرب الی شبرن تقربت الی زران اللہ وچ سوک ما تا یو لی شران از دیکی گی نزواتا یو با یو گزران از دیکی گمان او اصل کی چی موسیٰ علیہ السلام راغنو ساہرانو سرکی ناستو او سر خبر اکڑی چی بدبختو زو ساہر نیما زو پیغمبر ما مقابل مکہ میں بڑے تباہ بشے سو خبری و سر اکڑی کنا بس اگیے وارو لدے فراؤننا حق پرس دیتا ہوئی خوا دیزے کا خلق نکری دی جماعت تا وی کدر آرے نکار بے خراب کری خوا بس چکینا سو سر انواریے وارو لدے اگی بیا ہوئی بی غگ مکہ میں خو من با مقی تا گورو کچر دے غالب شو نیمان با پی راولو او کنا دا پیغمبر معلومی گی تاسو تندی تا نگو رہے او کچر من غالب شو بیا با فلکار بکو بس نگو رہا دا اغید وجی نے عدبو کو موسیٰ علیہ السلام توی چی مشرا ستا فخا دا کتام ساور دے او کمون تا اجازت پہ دا دی عدب دو جن و تعالی ایمان نصیب کو خوا دا حق پرست بے عدبی بنکے گو رہے ادب بکے اللہ بڑے نورم بخت اور کی قال او موسی علیہ السلام القو تا سو غور زے زکا چی زما معجزہ زما پہ اختیار کے نہ دا زکو سوار لسمی سدے پیر نیم بگاڑا چ وس دل دغراول ما دا خو د باطل پرست پیرانو کار دے اگی خلق تا پا شرط باندی وی چی دارا سر شرط کی چی دا سی با کوما اگوی دما اختیار کی ندی خو چی اللہ کلوی نزو بیا امسا غرزو مزق دا سی نشم غرزو لے ما تا اجازت نشتا دا باری نا زکی وی چی القو غرزو اے خدی باندی اشکال لے چی سحر خو کفر دے چی موسیٰ علیہ السلام اگی توی چی غرزو اے نولی دا سحر اجازت وطاو کو نہ ہو تو کفر اجازت دے جواب داد چنا شہر میں ہر نشتہ دے داوئی غرض ہے تو زکوئی چ پتا ہو لگی چہر سے ختم شی شہر ہوا بات لی گی اس کا نفا زکے القو و توئی دی تو امر دو توہین د پارویش دا امر دو وجوب نہ دے شہر واجب ہو تو توہین دے پار لکے اس لیے تو زو کا تو سکول شزا زستالہ سزا دے سکول شوکا دا مطلب موسیٰ علیہ السلام داغی پاغا سحر سپک گنی چل کو ورز ہے کہ سب تورا باو کہتا سو فلما القاو کل چوی ورزولیم ساگانی اور اسے پا میدان کی دیر لوے سحرو سحرو آئین الناسی جادوئے کو پستر گز خلقو چی نظر بندی و طویلشی مسمریزم و طویلشی نمونے دی جدا اگر شی اکشی خود خلق پا نظر کیا بل شانتی سحرو آئین الناس تب گوری جادوگر تا اگر با یولوئے سکا پگریوان کیوں مندی تب اگر نخلی کیوں مندل کتا تنووتا دستا نظر کار نہ کئی کنا سہرو آیو ننا سے وسترحبوہم ویرول وجاو بسحر نازویم اللہ وی رات لیو کلو پڑیر لوی سحر سرا دا خلق پا خیال کی لکہ دا دنیا پا حال کی اگر دیر لوی سحر خوا اللہ مقابلہ کیس نو دا خلق پا خیال کا دیر لوی سحر سکر پاہا کی را دی چی دا موسیٰ علیہ السلام خیال کی امدار آتلا چدام ساگانے او دارا سے منڈی ہوئی پدی میدان کی اگر باندھے سر شیو کر واوحینا الی موسیٰ منگ وحیو کر موسیٰ علیہ السلام تا ان القی عصاک چو غرزو امسا غرزو الستا کار دے او اجدہا جوڑو الزما کار دے فیدائیت القہو ما یا فکون یا خو میدان ڈکو ایا چی امسا خلک لکنا سرو پکل ہر سے تیر کرو دا بہتر مانا دا امام شہرانی ہوئی چن آگا شہر اتنا شہر سشی ہوئی لکام ساگا نے خواہ ہم ساگا نے وے کنا کچھ اگی پکی کم چل ول کڑو نو آگے چن را ٹول کو نو اصر سے ہم ساگا نے پاتی شو پرتی ہوئی بیا ہشا کو تلقف مایا بھی کون فاسد قرآن دے عبارت ندا سے معلومی گی تل قفص تو ہوئی چی غڑپ کے اور تیری ہے کہ اخلو پی امو نو ہے گوار تل کا ہم آیا بھی کن تیری ہے کلا آگا چی اگی سول ٹکلی رول ٹکلی ہو اگورا اکا مارو بسو سپر اخ پکی رہنے دے دمرا درنگے ہو خوڑا اکا شیو تا بنوئی چی دچا تنوڑے او خلق ہوئی پدریو سو خانو باندی راوڑیو سارا سیم سا گانے فوقع الحق وحب ابن منبه لکلی دی چی امسا یو نوڑے واغستا میدان پاک شو اب یہ سر اچت کو نو خلقو پرستو باندے غروالو وی پینزیش درکسان دا دیو جن ملو شو چی پیو بلوار پریواتو سمد شیخ فرید الدین اور دروازہ خلق پک ٹول مرش فوقع الحق نو حق کا رش وقع سوانا زہرا حق کا رش ہو حق ہو خلق و تلوح کا رش ہو وبطل ما کانو یعملون او تباہ و برباد شو او کارنا چی دی کول فغلبو ہنالک ملامت شو پدا میدان کی کمزور اکڑی شو پدا میدان کی وانقلبو صاغرین اچھے واپس لکنا پی ازان پس راکھ کے دا سے روان چھے بس تاب وید دی جلاب شوی او کتابو نا لکی دا سے پزوری لکی چھے دا خبر اور اشتیائی کنا پی فرعون پاغ روز باندے دریس وزل ناس تو لیٹرین کی غلیم چنی شیر آواغست ون قلبو سواغرین طول زلیل شفا ولقی السحرت ساجدین پریستیشو ساحران اللہ تا سجدکون کی اگر خوشو کا نجدا غو سحر ندے نو القی مجھول ذکر آوڑے رکھا دمر روک پر آگے دا موسیٰ علیہ السلام دا سحر دا معجزی و دا حق چی بی اختیار پریستے شو سجدہ کون کے اللہ تا دیلوں بے سجدہ وا اپا دیو نا پویدے چی سجدہ کی بسو ہے ما گور دے پکی ہوئی قالوا آمنا برب العالمين من ايمان راول رب العالمين فرعون واوريدو فرعون ودا ما يدي تاسو بدبخت خلق تويدا رب العالمين دي ما يدي ناغيو رب موسى وهارون تانيادو رب موسى عليه السلام و هارون عليه السلام يادو اغبان دي مونگا ایمان راولو خبر دیر اگران اشوخا فرعون تا دیر خلق تا ساحران خواولی دو خود نور و سر غمو داغین خود امید ختم شو چی دی خود نراولی اس نور و سر خرابی گی اس نور منصوبی جوڑی خا قال فرعون وی فرعون آمنتم بهی تاسو ایمان راو پد باندھی قبل ان آذن لکم ما تجازت نو کرے گورا لگا دے خلق تا اغسل اوری چے بغیر زما دے اجازت نو سوک سنکی گورے خلق کم دے اور اسے دا دے لے اغسل اخل اجازت خلق تا سندئی کنا چے گورا زما دے اجازت نو بغیر ایمان راو لو ان آذا لمکر مکرتمو فی المدینہ یقیناً دا خو یو منصوبہ وا یو چلو چې تاسو جوړ کړو ټولو موسی علیہ السلام او مشر دی او تاسو شاگردان فل مدینه ته په دې مصر کې لتخرجوا منها اهلها چې وبا سید دین خلق دې فسوف تعلمون زرد چې په بشه فرعون یې څه کمزور نه و زب بیا هم تاسو لږه سزا درکوم ها کومه سزا لو قد سئلنا ايديكم وارجلكم من خلاف خام خواب پریکوم استاسو لاسونا استاسو خفی عدل بدل ثم لو صلبنكم اجمعین بیا با مزوران دوم پتنو دو کجرو کی طول دباوی پیو غرد اوڑی بعض روایتوی چی کلیو بازو سرداتی کلی بی بس صوبگی شیدان شوی فاغیوی زمون پروانشتا اگر ساحران چی مخ کیو تا ساحران ویلش وصو تا مومنان ویلش وصو تا موسیٰ علیہ السلام اصحاب ویلش ناغی فرعون توی چی فرعون ایلا با نکے گو رہے تا چی سووی کنا یرا کلب دا سو کمونگا خو پل رب تواولی دو او دا مشوق دا چی کلب رسو نو کتارا سر امدادو کا دالا سخفی درا نفریکلو نو ضربا اللہ تو رسو امونگ بدے دیر احسانی خواہ قالو ویوی انہا الہ ربنا منقلبون منگا خوخ پل رب تاوڑی دلیو تنی خبرو تو زمون ظاہر تا مگو رچ منگا اگا شکلو نیونا زمون نظریہ بدلشوا زمونگا عقیدہ بدلشوا انقلاب دیتوی انبیاء دنیا کی دا عقیدی انقلاب راوستو غیر کرسی انقلاب نراوستو دا دا انبیاء انقلابی خواہ دی کئی سیاستا و نم پی دا دین کدی تو خود دا دین نم زکمک دا چتا و کرسی تا زور کئے وی ولی منتبہ کی چاہز غیر چولی دی دا انقلاب دا حق پرستو نو غیر خلق و نظریہ بدلو لا چا عقیدہ دی صحیح شی اور توحید راشی شرک لری شبا نبی کرسے نہ رستا نبی فرعون توئی چمو پتی باندھ نہیں خاپا کتو تم لا سکتے پڑے کے ہاں وما تنقم منا تبد نگنی زمون نبل سو الا مگر دا خبران آمنا چمو ایمان راولو بی آیات ربنا پایا تنو دخل رب باندی چمنگ تا موسیٰ علیہ السلام معجزی و خوی ناشنا منگ پی ایمان راو لما جا اتنا بس چکل راغ لینو منگ پوشو کمنگ غد نو کرے تا فرعون دیارینا خونا زمونگ زنو کی خبر راغ لی وخا وست دعا غواری ربنا ای رب زمونگا افرغ علینا صبرن دیر سختی دا او پا سختے کے بعد صبر سوال کے دا اصول لی کہ اس سڑی اسے سوال کہو یا اللہ مالا صبر را کی یا اللہ مالا صبر را کی نبی علیہ السلام ورطوی چی لقد سألت البلاء تا خود بلا سوالو کدو مصیبت سوال لیو کدو اگوی ما خود صبر سوال کرے وی صبر علا سوال کی خلق چی مصیبت تی راشی دا خود لکتا وال مصیبت غاری نبی آبا صبر غاری ناگوی سچلو کم وی چی مصیبت نہیں کنا دا سوائی چی اللہ ومین یسلو کل عافیتا یا اللہ ستان از ما فی سوال کو ما سوال نکوئے گی دا حبور پاری سختی دا نزک ہوئی چی اللہ مجھے صبر راکے اے ربا رہو رے تمہیں باندے صبر و توفنا مسلمین بس دا مجھے دا سوال لے چی مجھے واخ لے زان سرا پا حالت دے اسلام کی و توفنا مال ابرار کرو دا دویم حال بیان شو مقابلہ شو دیر سخت دا او اللہ خیر کو موسیٰ علیہ السلام و ہارون علیہ السلام کامیاب شو خلق و غوگی خیو دا فرعون فکور کی وا آسیا اگی غوگی خیو تپوسے کو جسو کامیاب شو چاو تاوی چی موسیٰ و ہارون اگیوی آمنتو برب موسیٰ و ہارون فرعون وی خوا ورگا نو گٹے والا پسینہ کی خودا اپا آگے کی جسا ہوتا ہو مخ کی لڑا اور وقت کے سوال کو رست سر تحریم کی بیا راضی چلے سوال کو آسیا چرا ببنی لی عندک بیتن فی الجنت یربا مال پو جنت کی کور جوڑ کے تو پھر آن کور میں نے دے پکار دے بی بیو کرنا او نجنی من فرعون و عمل ہی ما دے فرعون او دے عمل نخلا سکتا بس ہوئی چی سنگ روح یہ خوتو او ایک آتا نو کور جوڑو برا جنت کے ہاں زی تورا سیدل و توفنا مسلمین یا درم حال بیانی موسیٰ علیہ السلام تبیا مشکلات جوڑی گی فرعون تقفل خلق را جمع شو وی اس بس چل کی گی وقال الملو من قوم فرعون وی غسرداران و مشران و دقوم دا فرعون اتذر موسیٰ و قومه گورتا موسیٰ علیہ السلام پریخی دخپلی مخیتا و قوم داغو لیفسدو فی الارض اغیخ و فساد کی فضمکا کی دادا ہر باطل خبر رکھا باطل پرست ہوئی حق پرست تا کوئی فساد کی بس شر فساد کی خلق خرابی ندیس غور پکار دے دے موسیٰ علیہ السلام طویلے چلیف سیدو فی الاردے تو تصوینا و بس زان دے پہ ناجانا کر دے وغی فسادو نہ کئی کنا سفساد کئی گردہ فساد کئی وی زرکا و آلیہ تکا تی ام پریخ استا عبادت نکی استا خدایانی ام پریخی دی دا فرعون خدایان سوکو زجاج وی چی دکل دا خدای توب دعوی نوکڑی دبا دا بوتان عبادت کاؤ او بیا چی دعوی اکڑا نابوتانی اغیط پری خودو او چی کم او دزان عبادت دا را بلل چی زمان عبادت بکوئے او دیبا ہم کوئے سکوئی دا زمان خدایان دی بیا خپشی کنے او حضرت مجاہد وی چی دبا دغوا عبادت کوئے دستور عبادت دے کہو ابن جوزی ہوئی چیکان یعبد تیسن دو پیس عبادت دے کہو دائے بکٹیر خوف پر دائے فرعون خدایان کنو آلی حتق وی غیم پریخی دی تیم پریخی دائے سے فساد کی کنا قال اوی فرعون سلو قتل ابناءهم زو خامخا قتلهم دی زامن ونستحیی نساءهم او پریزم با زنان ددی لکا مخی چی سنگا میں کول ہم مخی میں دیر پارا کول چی موسیٰ علیہ السلام پاکی پیدا نشیئیم او اس با دیر پارا کوم چی بس سزا بولا ورکوم اخو پیدا شو او کاری در سروکو تختی در باندے والٹکڑا اتباغا سلا سخفی پری کہکا نا وینا فا قوم قاہرون او یمونگا اسم پدی باندے زورا وریو دا داغت دا باؤنو کنا خا دا در محل پا موسیٰ علیہ السلام بیا سخت شوا نگور دا حق پرست شان خی قرآن چدا سے وقت کے بسکے قال موسیٰ لقومه استعینوا باللہ واصبروا ہوئی موسیٰ علیہ السلام خپل قوم تا دعوت یہ ورکو چی امداد غوارے پا اللہ سراو صبر کریں دادا انبیاء دعوتی خواہ چی استعینوا باللہ تا اللہ نا مدد غوارے واصبروا او صبر کریں اللہ بخیر کی سر دین چی مخ کی تنلوی لی پیغمبران ترشیوی دی نو چری دا سنی دیوی لی چی زی چی دی ابراہیم علیہ السلام قبر اللہ لاؤشو چی سوالو کو زید اسماعیل علیہ السلام قبر اللہ شوم ذکر دیکھو ٹول نرست را مخکی ویچ من بعدہم نوح علیہ السلام ہود علیہ السلام صالح علیہ السلام چری داوی لی دی چلوڑ شو جد سوالو کو غزے قبلی گی نانا وستعینو باللہ وصبرو دا دعوت دا انبیاء ان الارض للہ یقنا دا زمک دا فرعون ندا کدا مصر دا کدا بل دادا اللہ زمکہ یورس آمن یشا ورقی آغا چالچ فخیشی من عبادی دخل بندیاننا والعاقبت للمتقین او آخری گٹا دچائی آخری خیستا ایک عاقبت دا متقیان خلق حق پرستوی ان الارض للہ دہریان دا دلیل نیولیو دہریان وی زمکہ دچا دنا چتوے زما دور جری بدا زما دور نہ زمک بد چاری ملک نہیں اسوک ب مالک نہیں بس ہوٹل کی بڈوڑے خری اور نالے بس پاکی اسوک بد زم کی مالک نہیں بولی وی اللہ ندی وی لی چین الارض للہ وی اور پسی لڑشے چی یور سو ہم یہ شای وی لی سب انی او سن مانی زمک دا اللہ دا اگے مالک دے یور سو ہم یہ شاہ میں بازی ورکی یہ کنا در سواخ تا پوری چی خوخیشی گر دے پکی نوی قالو اوی بنی اسرائیلو موسیٰ علیہ السلام تے اوی خدا گر شکایت نہ دیکھا دا استقامت تے موسیٰ علیہ السلام توی اس پروانش توی لندے ہوئی دگا گر عدت تے منگ عدت ہوئی پخوانا دا خود فرعون زرا سزا دا اکس نوی سزا وار رمونگ رستو کی گو نخا قالو وی بنی اسرائیلو او زینا مونگل تکلیف را کڑی شوی دے من قبل انتا تینا مخیستا درات لونا چتا لانوی را غلی نزمونگ بچی بیلا لول نمو سرا دت شوی او سم پروانشتا انتا تینا او من بعد واجیتنا او پس داگی چتا را غلی نو آغا سمونگ دا فرعون دا ظلم نخلاص نیو دے تثبت چھا شکایت ندے کرے لیکن اس تو بایات راشی مونگ بیاوو ہے چھے دلیل لکھا چھے بنی اسرائیل دا خبرہ چھے کری دا دے موسیٰ علیہ السلام لے تسلی ور کرے چھے حیث پروا مکر مونگا زمونگ نسپاتی کی گی مرک خواسی اشتا دے کانا مجھے دا فرعون دا اللہ سشینو خانہ دے قال آسا ربکم ایو لکا عدوکم وی موسیٰ علیہ السلام چکل تاسو دمر لوی قربانی اکڑا نو یقینن چی رفت تاسو با تاسو دشمن حلاکی ویستغلبکم فی الارض ابیا با تاسو پریدی پا دی مصر کے و پا دی زمکو سلب ہم پریدی فینظر کیف تعملون امتحان لکنا اللہ گوری چی تاسو سنگ عمل کریں تاسو اس دا ماما خورے نئے چی بس تاسو نا کفر آونو نا غتیم کاتو چی عمل خراب شنو بس دی کئی ورکڑا کنا خوا اس چی تاسو پری دی نو تاسو تبام گوری نو کس تاسو عمل دی فرعونیانو نو جو تاسو لبام دی قدر کی دا اللہ کو عمل سرا کار دی او دین سرا ہدایت سرا کار دی خسو کیف تعملون کیف تعملون دا سیندی ویدی چی فین زورا کم تعملون اللہ گوری چی تاسو سمر عمل کوئے سمر تسبیح روئے سمر نفلونا کوئے سمر ذکرونا کوئے سمر درود تاجی وائے کیف ہے وے لے اللہ دیر عمل تاجت نشتا دا گو خیستا عمل تاجت تے کیف چی سنت دا رسول پکی کنا رنگ دا سنت دا نبی پکی نو آگا عمل دا اللہ خواہی دا سلورم منزل دے فدی بد فرعونیا نو کار ختم شی موسیٰ علیہ السلام بد دن بے غم شی سلورم منزل تو موسیٰ علیہ السلام دے فرعون سر ولقد اخذنا آل فرعون بالسنین یقینا انی والمن فرعونیا فقط صالح سر سنین سنتن خراب کال توی سوکڑا کال چیز پکی نہیں بس سنین ونقسم من الثمرات اوقات ثالثت ہوئی کم والے د میو کم والے د مال او د دولت ثمرات ٹول دی چپ ہر شی کی کمی راشی کرنا دادا اللہ دا عذاب علامی خا کیا عذاب راضی چکمی راشی دنیا پر نعمتوں کے خا اللہم یذکرون دید پارا چی دی عبرت حاصل کی اللہ رب العزت کو زما مطلب پکی دی سربنیتی نو دا زخویم چی دی پوشی کپ دی باندی پوشی چی ہوگی کما قد سالی پی راولما او فکر را رے اما تے فریادون شورو کرو اللہم یذکرون او داگی حالو گو رکھا حدیث کے مراغلیو چی او سر انبیاء کے دا سے تو قیامت علامہ دا رکھنا چل رہا دنیا نا برکتی برکتی سیزون اوچت کی خا کا علماء دی کا علم دے تقوا دا تبل رشی کنا اچھا قیامت پہ کم خلق راضی کنا یا خدا اچھا غلا سن خلق دے نبی علیہ السلام علیہ کنا خا چڑیر ناکار خلق دنیا کے دعا قسم دے شرار خلق اللہ یو هغه دی چې د انبیاو د قبرونو نه جوماتونه جوړ کړي وو د عبادت ځایونه یې جوړ کړي وو او بل هغه دی چې قیامت پر راځي دا دوه قسمه خلق شرار خلق الله د الله په مخلوق کې ناکاره داری ښه هغې بره هر څه به دنیا نعمتونه اوچت شوي که نه ښه انسانان به نه خو څه زنده سر غوندې به پاتې فیضا جاتم الحسنۃ قالوا لنا هذه کل چ براغل فرعونیان تاس خوشحالی د دنیا سے نعمتنا نقال وی بے لنا هذه دا زمونگ قابلیت سے دا لنا هذه دا مونگ محنت کرے دا مونگ مشقت کرے دا زمونگ تجربہ دا لنا هذه نکوس کی باطل پرس بانے چا تخدے فضلو کی کنا دے امتحان دا پارا زی والا ورکی صحت والا ورکی کاروبار ولو گوری ندیس ہوئی وی رخو دا پیر سیب دواون داوی دا پیر سیب دوا دا سے اکڑا خوا قالو لنا حاضی نسبت یہ بل تقیب وین تصبون سیئتن کجر ابر سیدی فراونیان تاس سختی یتویرو بی موسیٰ و من معاہو بس موسیٰ علیہ السلام و داغ مرگری پکو تکڑیو چی دا دیجی کنا دا بدبخت خلق دے منگے جان سر بدبخت کرو سورت یاسین کی ویڈیو کا نفا انا تطیرنا بکم پیغمبران تیوی منگا ہم جان سر خراب کرو تاسو خواسی اس پی رہے ہیں نو فرعونیان موسیٰ علیہ السلام تویلیو خا یت تویرو بی موسیٰ بد پالی نیسی پا موسیٰ علیہ السلام وماما و آسوک چی دا سر مرگری دی چی دا دی دیر بد قسمت دی و بدبخت دی نمونگم دا دی دا وجن سپیر شو مالونو کے نقصان شو باغونو کے نقصان شو دا اسن باطل پرس دا سوی خوا چر تحق پرس قرسی کنا اما سلو کے خلق نمانی نخده پاغی باندی برکتو نکم کی ناغی ہوئی ویر بس دا دچ دا خلو آزا کری دا کنا نو بس پمونگ باندی ہوئی بس سم اروزو منمون تا دا دا مولا نی دا مولا ہر دے کی بلائی کنا آواز راضی نو خلق و تدا سپکو نیسی اور اشاری و تقی کنا بھی بس دچ کھلے پانگا کڑی نو بس پمنگ باندھ چرے سب آواز رانے لینو آگا ذرا خبر فرعونیا نکڑے اللہ جواب کئی چننا سپیروال خستا سو خپل عمل نہ دے پل عمل تن گورے ابل تنسبت کرے اس سوک پلزان تا گناہ نکی خواہ پلزان چرے سوک گناہنگار نکنی پوچھے بس پکڑاو کا گی نو یہ دا بدبخت خلق ندے ہوئی دا ډیر خراب خلق دی وای ښه دی چې وی سار د سړی په سترګو لګی کنه ټول ورځ په خراب او دی انا خرابه کا خیر او سفی الا انما تعيرون عند الله خبردار بیشکا دا سپیروالی دا دی دا اللہ دا طرف نہ دے دا بد عملون کو جبان دے عرص خدا اللہ طرف نہیں کنا تاولا اللہ سزاور کی دا آگے عملون خواہ پورا دا مانا خمون دا دنیا سرا اکڑا چی دا دنیا سخت چی پیرا لکنا نا اللہ وی دا ردی دا عمل وجہ دا خواہ او زجاج بلا مانا کئی زجاج وی سپیروالی نشتا دنیا کے وی دنیا کے ہوڑے کل جون دے پیروانے با قیامت کی ہوئی نہیں تا خلاص لدلی دلی اسے وے چی مونگا بدبخت شو مونگا دخل قسترگو خوالو پورے گا قیامت لانے دل آگا لے ہوتا ہے اگوی دا شعم چی دے کنا یلحقوهم هو الذی وعدو بی فی الاخرتی لا ما ینالهم فی الدنیا ویلا چی ویلی چی تاستا بس پیروانے رسیم دے ہوتا دا آخرتا غیات کرے دے دنیا کے اوخا خرس کی اوخا بندی دل تک اس بد بختی رکھا نہ ہوتا تو قیامت آ گیا تھی ولیکن اکثر ہم لا یعلمون لیکن اکثر خلق نہ پوئی گی دار دے کہ قرآن دا مسئلہ بیانی تھا او دی تے توائر ولی ویلی توائر پورا توائر ہمارا تو ہوئی کنا دا عرب ہوئی اور رواج قرآن اکثر دا عرب کو مزاج باندھ کلام کئی داری عادت داو چو سڑی بے اوکار تلا سچو نو دا فکر بو سر چیرا سمے بہو خری ہو کنا کنا خلق کئی کنا ددیر پار ڈیر کارو نہ خلق کئی کلا سپلے برولی کوئی کسم را نہ خبیا بکار کی کولٹرا نہ نبیا بکار نے کی ہر قسم شرک دی دنیا کے نو عرب با د ونی نه مرغه پاسولی یو مرغو ته ګوره وره لکه چې مرغه په قبله لاړې نو خوشحاله به شو دې کار کېږي ښه اکه مرغه به په لرخواته لاړې خفه به شو ښه وی بس نه به کو نو نبی علیه السلام ځکه ویلي وو حدیث کې چې خلقو مرغه پرېږدی په ونو کې دې ته څه وایې وکن الطیور فی وکناتها دای ویلو ها چې مرغو کې خیر او شر نشتا دا دی وجنه وت طائر وی دی سپیروالی ته د نوول زکه کې خود ها چې بدبختی او نیک بختی د مرغو نه معلومه احادیث هم په دې کې راغلیو ابو داود عبد الله بن مسعود رضی الله تعالی عنہ ویلو چې اطیره شرکن سوک چی دا بد پالی نیسی کنا دا یوشینا نو دا شرک دے دار سنے چی انی وکا ساروے ایو آغستا مصیبت را گئے نو دا سے بنوی چی دا ساروے را باندے خرانا گئے ککور کے وڑو کے پیدا شو او سختے پی شورو شوی نو دا بنوی غطب نسبت نکی چی دا سپیر دے کنا او دا مخوی ورما شن تب آخو پاک دے دا اللہ حق پی نشتا معصوم و طویل شی نوی ده دو جن ادا سی چلو شفا کل پاکی دا سی پیدا شی گزنی و چارا و عددی حال خوشی کنا وی دا از برگ دے خان اگر بیا پکٹ کی کینولی سنبال کری خلق والا راضی خلق والا راضی ہو سوک تینا دوا گواری سوک کوئی تو اوبوس کا سوک قسم آ قسم شرکو ندی عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ چی دا شرک دے چی خلق کئی عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ ویلو چی نبی علیہ السلام ویلو چی من رجعہ الطیرتو عن حاجت فقد اشرکان اگا سرے چی پخپل شک سر واپس چو دخپل کارنا کار لتر وانو خلار کسا چلو شنو ولی یہ تکرہ والا نولکی شکر آگے چیر دا کار جو فن دے نو واپس شو سشک پیدا شو او واپس شو نو ایده ده شرکو که کنا من رجعو تویرتو او دار اغلیو نبی علیہ السلام ویلیو چا دری والا سیزن چیزی کا نا دا شرک دے فال اور پیرت و شک کول پیوشی کے آو دا سی ہاں دیویلو چی دا سی دعا کوئے چل اللہم لا تفیر الا تفیرکا ولا خیر الا خیرکا ولا الہ غیرکا دعوائے دا توحید کلمات تھی اس بنی بیا پزل کی شک مک مکہ کار بخی خدا دعا وائے کرنا وقالو اوی دی بنی فرعونیان و موسیٰ علیہ السلام تا چے موسیٰ علیہ السلام تخو موجزی پیش کے تو تا موجزو ہے خمو و تا موجزا نوائیو مہما تعتنا بی من آیت ہر کلا مہما سمانا ہر کلا چترات لکے منتا پدی سرا من آیت چتو تا موجزا ہے لتسحرنا بی آدات پو من باندی سحر کے منگو تا موجزا نوائیو منگو تا سحر وائیو نو کہ ار کل تا من باندی جادو کے کنا فما نحن لکا بی مؤمنین خمونگا گوری ستاب خبر یقین نکو زمون نبدا امید نس آتی زن جمعو نیو منستابان دیمان رولن کیم فارسلنا علیم التوفانا عذابون پی شورو شخا اللہ وی رولی کہ من پدی باندی توفان توفان سو نو توفان عبداللہ ابن عباس سے بوئی کثرت الموت دیر مرگنا دیتے طوفان ویلے طوفان خارشی تو ہوئی خجر حد نہ زیاد شی نا طوفان شی کو بڑی رشی نو طوفان تی جوڑ شی کمر ازو نہ دیر شی نو طوفان تی جوڑ شی کمر گو نہ دیر شی نو طوفان تی جوڑ شی ات طوفان او با پیرا لیر زیاد ہے والجرادا چی او بلی رشی ہفتہ پس ہفتہ و پکی وقفا وا والجرادا بیا ملخان چی اغا بلی رشی والقملا بیا سپگے پاغ دانوں کی کپڑوں کی بدنوں کی عرض کی داؤ والدفا دیا چند خان والدما اوی نیوی بس پارس کی بوی نیوی نیوی کوبا بیس کی نا بوی نیشوی کسالن بو نا بوی نیشوی کپی بو نا بو لوگی کی بپراتو باقی دا خوچ دی بولا خلوارولا بس آوات تک کسری وی نیشوی کدیب دا گورا دا فرعونیانو خواہ دا بنی اسرائیلو اغبدا سنو دا کلب یو فرعونی لرنو بنی اسرائیلی تا بیوی یلا او براکا زمونگا خطولی وی نیزی نچی اغبولا دا خپل منگی نوار کولی ناباوی نیشوی دورا پولی مبصرین لکلی دی کاغتا بیوی چی تراکا پا دی جام کی ما سر اخلو لگاوا نہ داغ غالی تب ابھی نہیں ہوئے تو دغالی تب ابوئے بولے خدا سر ٹگی کیسا بے زاوی اور دام فسرین ہوئی یہ طوفان نمرات جو دری دی جو دری شری نہ کہ وت ہوئی دا پھر آلو آخو ارے سر وسما تباہی کی کا نفر دا زابو نہ پھر آلو یو یو ہفتہ پہ کے وقت ہوا چلی رو بشو نہ دیو بیا سر کشی شور اوکڑا بیا بے موسیٰ علیہ السلام تا ہوئی چھتا سوالو کا کہ اللہ زمان ندا لری کی فستکبرون آیات مفصلات دانتے ہوئی عذابون اخکار اخکارا فستکبرون لوئی اکراوکانو قوم مجرمین او دا قوم مجرمان ولما وقع علیم الرجزو کلب چواکاش اپدی باندی سا عذاب دغا عذاب طوفان یا جرات قمل چکم یو بکو واقعہ شو قالو یا موسیٰ دعو لنا ربکا اوبوی دی موسیٰ علیہ السلام تسوالو کا مولاد اخفل ربنا پورا بیا بے فریاد کا وقتا اپا دی پوئی دو بابا لنت لخا کنی دیارتو نبا وقت کنو سو نا موسیٰ علیہ السلام تبے ہوئی نا صحیح دعا دکنا چیو جو اندی بندتا ہوئی چیتا دماد پارا سوالو کا اے موسیٰ علیہ السلام تو سوال کو منگا رکھ پل ربنا بے ما عہدہ اندک تو سبب داری چتا سر وعدہ کری دا چکدی ایمان راؤنا نظبت پہ عذاب لرے کا مکانا تا سر وعدہ کری سورہ زخرف کی یو کم پنزوس کی لئن کشفت عنا الرجز کتالری کو زمنگنا دس مصیبت پخپلی دعا سرا لنؤمنن لک من بستا دعا لمطالبی منظور کو ام ایمان رو پتا باندی ولنرسلن معک بنی اسرائیل او پریوتو تا سرا بنی اسرائیل قوم وکدا عذاب رانا لرشفا فلما کشفنا بس موسیٰ علیہ السلام بسوالو کو عذاب بلرش چسنگ بلرش ادی بیو بلتاو کاتو نو بے خاندل ویلکا مولا خان سو شو تاکہ کلی مولا خان ہوئی او چند خان ٹوک بے کولی او بل سر یہ پریدا مولا خلد نشو آوازو لکنی چندخ بابا کی دن ٹوک والے ہوکا نا دا گپ شپ پہ تھی جو اکڑل یو بل سر بیٹھو کے کولے بس چون شو اللہ پہ عذاب را وسطن سمرے والے محلت ورک ہا نلتا دا ہری پگڑی والے راغلی دی وی وی لین کا شپ تے انوی دیوی چی غیر اللہ سے نشی کولے موسیٰ علیہ السلام تنوی چی لین کا شپ تا وی گورا خود دا علم کمے دے کنا نور سے کمی نشتا خواہ پیسی ہم دیر دی ہو کپڑی ہم عرص دیر دی خود علم کمی دی وی مخ کی حقیقت گو رکنا یا موسیٰ دعو لنا اے موسیٰ علیہ السلام سوالو کا مولا سوالو کا نو لئین کا شب تبوس اک مانا کہ چیغی سر برابری کنا چی حقیقت سر برابری حقیقت سر دادا چی لئین کا شب تان نرجد بدعائی کن دا بہت سارا ہے کنا کلری دیکھو زمان دا مصیبت پا خپلی دعا سارا نمان بستا دعا خبری امانو فلما کشفنا وی دل تن رازی عجیبا لکا دا شیخ دا پینڈے مرحوم باوی ایمون چی نور تفسیرون تو گورو اقل استاز تو گورو وی دا سی مثال دیکھا لکا دا بیزی و دا اوخو بولی وی بیزا چی ڈکی خوری کنا نو نزدی نزدی نزدی نزدی چکی دازے چکڑے دازے چکڑے اوخ چی دازے چکو کی نو آغا دیس غلی برا کی نو برا یو سانگ زان تر آماتا کی کنا وی زمون شیخ چی دے نو آچی دا یاتونو وضاحت کی نو مخ کے رستو گوری یاتونو تا نو خبر حل شی التا دی کشفتا تا گوری عدلت فلما کشفنا تنگوری چدلت کی چاہتا نسبت کرے وے قرآن خبر سموئی ودیر وانی بس اللہ وی کل چمونگ لری کو کشفنا مونگ لری کو فدعا دا موسیٰ علیہ السلام سرا انہم الرجزا دا دینا و مصیبت الہ جلن تریونیٹی پوری ہم بالغو ہو چری باغی تورا سے دا جو اندی با پاتی شو اذا ہم ینکسون بس وادی و بیا نوی ماتے کڑی بے وی خوا فن تقمنا منهم چونشوا نلائی بدل میں تنو آغست دا موسیٰ علیہ السلام دا پارا دیر استڑی کڑو کنا اللہ چی انتقام اخلی نو دا انبیاء دا پارا اخلی اگر دا زان انتقام ناخلی اگر سر چاہ نقصان خون دے کر فا اغرقناهم فی الیم غرق مکلو قدری قلزم کی وجہ سوا بینہم کذبوا بآیاتنا دروجن کرو زمون آیاتنا معجزی وکانو انہا غافلین ازان پا زور غافل کرو غافلین معنی بدانکو کم غافلت چی پا بندہ کی خپل دے پاگی کو سوکنو دینی ولی تا خو اللہ دا سی پیدا کری باید بندہ کی غافلت دیری کنا تا خو سو پا دی گنانگار ندے ندلتا دا غافلین نمانا متغافلین لکہ یو جاہل دے ایو متجاہل دے متجاہل اگر تو چیزان پا زور جاہل کرے دا غافلین نو دی متغافلین دی خو اوری او خو گوری او خو قرآن او بیاو اخپل کار کی و اورسنا القوم الذین کانو یستضعفون اللہ وی ورم کراغ قوم تا چیغی دنیا کے دیر کمزوری کڑی شیو بنی اسرائیل اغیل میں سور کرل مشارق الارض و مغاربہا طول زنو کی میں والا ورکلے کہ مشرق طرف انو کہ مغرب طرف انو مصر او شام فلسطین ټول مراتنه عموم ده ها ټول زموږ کې دی لور کړ بیا په یو وخت کې سلیمان علیہ السلام راغلی او کنه رسو ها داود علیہ السلام راغلی او کنه رسو د موسی علیہ السلام نه هغه په ټوله دنیا باندې شي نو کړی ابن اسرائیل کنه ها التي هغه زموږ کې بارک نہ فیا چمن پارے کی خیر و برکت اچولے دے کیا غزلوں کا شام دا سر انبیاء کی عمر تا دوز لویلو بارک نہ 71 کے او 81 کے دو آیاتوں نے بارک نہ دلتے عمر تا ہوئی وتمت کلمت ربک الحسنا او پرشوی وعدی درف تاریر خیستا چکڑی وی بنی اسرائیل سرا چستا دشمن بہلاکوم دغمخ کی یوسل او یو کم دیر شمایت کے 129 کی ویلنو عسا ربکم ان یهلک عدوکم ویستخلفکم فی الارض وعدا وکنا ما وعدے رشتیا کرا کلمت ربکا وعدی درستا چڑیر خیستوی ون اسرائیل باندی ولی بما صبرو زکا چی صبر کرو نمعلوم شوا چدی دغا قول کرو کنا چی اوزینا روڑی رو خلقو پا شکایت حمل کرو چی اغی جزانو تفریادو کچی موسیٰ علیہ السلام منگا خو خروز نمونتا نا بما صبروی ویلی بما شکاو یعنی ویلی چی شکایت کرو کنا اوزینا دے صبر کا استقامتی ہے اس اجت نشتا موسیٰ علیہ السلام تے آو کدی ہر سکی زمان پزان باندی اعتماد اللہ نے وہ امداد غور و دمر ناما کا نیس نو فرعون و قوم او تباہ و برباد کل اغزیونا چی جوڑ کری فرعون بنگلی وی باغونو اگا دمر نا تول اللہ تس نس کل او قوم دو و ما کانو یارشون او اگا چی چتونے جوڑ کریو دو باغونو دا انگورو دو پارا اگا تول ارس دل دل شون اگر مصر والا داستی دا آتا دا سلو رغا واقعاتو چو موسیٰ علیہ السلام سر دا فرعون دا لاسنا کی دا دا اگر نخو بی غمش و سلو رغا دی چی بنی اسرائیل سر دا دا اگر نا سختی دی نخوا طول جون دی پا سختو کی تیر شوی دی خوا دا دا انبیاء و جون دی بنی اسرائیل سر سلو رغا واقعات دا لن بی دی چی فرعون حلاک شو موسیٰ علیہ السلام بنی اسرائیل پورے واتو یو لوی صحرا ترالو دا عربو چپلار راتلو یو قوم ولیدو دا عمالی قبو انو عمالی قو کنا اگر یو لیدو چخپل غواگانو تپراتو پسیج دو باندو دی شراق من دی اکو دی بنی اسرائیل چی ولیدو موسیٰ علیہ السلام توی چی موسیٰ علیہ السلام یی سنگ خوان کئی مغل ام داسو گو رکنا موسیٰ علیہ السلام ور ترا فزورنا شورو شفا اگا سی و تاوی چی دا گو رچی او قوم دا گا سی کنا جاہلیت کے وقت تیر شوی لکا دی قوم چی دین دوانو سر وقت تیر کرے و دی دا زلن آگا رواجونا نو زی کنا کتو تا شل زلو افا باقا حپل خبر رکی چنا ندا سے خبر رکھتو دا غباو دا دا ما یروجی بے پکی اکڑے کو غالے بے پکی اوکا غوڑی بے پکی سوچا وارو لو تا دی اکا غوڑی آدی گی خوا گور نبی دے اسلام چے مکم وعظم فتح کنا ابی ادا سے حنین طرف تروان شو نو دیر خلق و سر دا مکی معظمین نوی نوی مسلمانان کنا نوی نوی سوار لس زر دیر شیو نو پا لاری کی یو نوا چه اغا خلق و تا دمل کو توری زوران دکڑی وی چه اغا تا تیمان یخیو وی دا مونگ لدا و نزو مونگ لساتی ذات و انوات یو تاوی نو اغی کی دیو بعضو خلقو دا خلی نو خاتو چی آلیتا لنا ذات و انوات یرک زمونگ دا عربو دا پارم دا سی یو نوی کنا سنگا ہو کار بو منگا نور پارس پوری ہو چدا تھی یو نوی چی منگو تو پل سامان نکی خو دے نبی علیہ السلام بنی یہاں کو ہاضا کما قالت بنو اسرائیل لموسا اجعل لنا الہا کما لهم آلہا دا ہوتا اس بنو اسرائیل پشان خبر ہو کر موسیٰ علیہ السلام تیمون لدا سے خدا و گور لکا دید پارا چی دے نولی دی دی خو خدا نوی دی خویلو چی ذاتو انواتو یو شید کا نخا ذکر خو نبی علیہ السلام پا مثال کے پیش کرا چی ستاسو خبر ہے ادب بنی اسرائیل خبر ہے یو شید کتاسو ون غوار ہے کارسی خو مثال دقا دے چی خدا غوار ہے وجاوزنا ببنی اسرائیل البحر پوری استلمنگ بنی اسرائیل پا دریائے قلزم فاتو علی قوم راتل راتل راتیر شو پا یو قوم باندی یعکفون علی اصنام اللہم چی پراتو چیلی بیستینو پراتو خپلو بوتانو تا عکوف عبادت تناس طویلش دیر پا توجہ غور سر پراتو خپلو بوتانو باندی قالوا يا بني اسرائيل يا موسى اجعل لنا الها يا موسى عليه السلام ثم زمن پارو گورا داسیو خدای کما لهم الها لقدید پارچ سنگ خدایان دی خی وینے گوریو تسلی کیگی قال انکم قوم تجهلون وی موسى علیہ السلام یرا خود ار جاہلان گینو ہر مشرک تجاہل ویلی شکنا دا بشمارو تر اخر پورچ سوز آئے براشی کہ مشرک تا جاہل ویلی شدے جاہل لے کنا انہا اولائی یقنان داخلق چی تاسو وینے کنا تاسو خوط بخت وروائے تاسو خوط کامیاب وائے ہم تبر ما ہم فیہیم اگا دن باتی لیگی چی دی پاگی کی مشغول دی متبر ما ہم فیہیم تبرنا تطبیرا حلاکت تا و تبایت ہوئی دادی جی بکم دن کی مبتلا دی کنا دا بے تباہ و برباد کی وباطل ما کانو یعملون اکدیس خو عمل کی نو اغم باطل دے کہ خقیر کو بد کی ما کانو یعملون بیاوی قالاوی موسیٰ علیہ السلام اغیر اللہ ابغیکم الہن دا تاسوی بغیر دا اللہ نبل سوک دلو گورما وہو فضلکم علی العالمین یہ بدبختو اغغو رکلی پتول مخلوقات باندی پتوحید سران تاسو خو پا توحید باندے غرائے کنا نا دا سنگا سوال کرے چی مونگ لبل خدا پکار دے بیاو توی ویزن جیناکم من آل فرعونا دا سی خبرو تکی لکا وی چوی خپیم خواس الالم دیدی وسی دا دریاب نراوت ہے تاسو اے چی مونگ لبل الہ پکار دے یاد کہے چی مونگ بچ کرے دا فرعونیانونا چی رسول بیتا اس تدیر سخ عذابونا یقتلون ابناکم قتل الویستاو زامن ویستحیون نساکم پر خوزی ویستاسو زنانا دخل خدمت تپارا وفی ذالکم بلاؤں من ربکم عزویم او پا دی کے دیر لے احسانو چی خدا دی بلان اخلاص کرے فرعون یاد استاسو زامنی چلالو لو قتلو پا دی کے امتحان دیتے امتحان ہوئی کا نخا مومنان بان امتحان راضی دیر لے امتحان تھا سبحان دل بنی اسرائیل یو حال گورا دمر سخت خبر موسیٰ علیہ السلام تا چمو لخدا یو گورا توبہ دا دویم ذکر کی فوعدنا موسیٰ ثلاثین لیلتن چکل بنی اسرائیل دا سیو چی بس سب اولی دن جو عبادت تا بیڑو شو اللہ رب العزت موسیٰ علیہ السلام تے چرا شدیل کتاب راوڑا بی کتاب جون خوڑیر گران دے بی کتاب بس جون دی نرا شدیل کتاب راوڑا چی دی دخپل دن نا خبر جی ہو بیا بیا دا شرک خبر نا کئی خوا وعدک لیوامنگا موسیٰ علیہ السلام سرا دا دیر شوش کو چتب کوئی تور کی دیر شپے تیرے میاش وات ممنا بیا شرین پا دیر شکار نکی دن آغا منسوخ شوی نو لس و سر نور شوی نو سلویخ شوی پا میاش که قرآن نخلاسی گی سلویخ یا دیر نو علا قرآن نخلاسی گی آغا هم دا تورات دا پارا تکا نخا سلویخ رضی اللہ بولی واتو منا آبی آشرین نسو کوئی دا نسخ دا وجن دا سوشو که اول دیر شو بیا سلویخ شوی سوک پکی ہوئی چنا موسیٰ علیہ السلام چدیرش پورش وی موسیٰ علیہ السلام مسواک ہوا خدا خدا اعتکاف کیوں نہ کرو جب ہم ہوا کا نہ اللہ رب العزت و توئی چستہ دخلی نہ اگر بدبوئی زماری رفا ہوا دروجہ دار دخلی بدبوئی اللہ تا خوشبوئی دا کنا حدیث کے راضی خواہ لخلوف فم الصائم احب الى اللہ من ریح المسک دا بدبوئی دخلی دروجہ دار اللہ تا دا مشک و عمبر و پشان دا نوی اللہ تاوی چا خوشبوئی دی لرکڑا ورکا اللہ سورہ دی نوری تی رکا دیو جی نے ہوتا ہوگا امام شافعی سے ابدا حدیث نیولے کلکو اگوی پروجہ کے مسواک نو ہے فیض کا خلوف پہ لریشی منگوائی اور خلوف دمرا کمزور ہے نا کہ آپ کو مسواک لری کی آخو ایمان ہوں احتسابن نے کہنا حدیث کی چراغ لو منگوائی مسواک وہ ہاں آپ دین نہیں لری کی خدا خدا کا فتم میقات ربی اربعین لیلۃ پرش وا وعدہ او نیتا درب د موسی علیہ السلام سلویخ شپی کوئی تور دتلیو دا سلویخ ورځ شپی تیر کړی نو روز و سرو می خو قران دل تک شپی ز کیا دی چشپ ډیر د فارے وخت دی کنا شپ خو ډیر برکتی وخت دی کنا دا عبادت وقت خدا کا دے دا ذکر وقت خدا کا دے سبق فارغ ہی بند دا کار مار نہ اس فکر ور سر نہیں خا نہ قرآن سے کش پیا دی خا چد اولیاء اللہ زیاد کار دا اللہ سرا اگر دشپی کنا وقال موسیٰ لأخیہ اوی موسیٰ علیہ السلام خپل رور تا ہارون علیہ السلام تا چ زما خلیفہ شا زما پا قوم کی ز کوئی تور تزم اور تو زما پذے خلیفہ شاہ دا اصول دی خواہ تنظیم دی تو ہوئی چتا امیری نو چتا چر تذیب و ضرورتو نو بخپل زی باندے با نائب پریدی نائب امیر بئی کا نا آغا بخپل زی پریدی موسیٰ علیہ السلام زی نو حارون علیہ السلام پریدی فبن اسرائیلو کے چی دی چتا گڑ وڈ نشی نبی علیہ السلام تبوک تزی نو یو خلیفہ کو مدینہ باندھ پر خود عبداللہ ابن ام مکتوم اولن صحابی اور بل خلیفہ پخپل کور باندھ پر خود حضرت علی کرم اللہ وجہو حضرت علی و توئی چت و تبوک تزے دل تناستے ماں نبی علیہ السلام ور توئی چ انت منی ومنزلت ہارون من موسیٰ گور زما استاد داسی مثال لے کنا لکہ موسیٰ علیہ السلام تنو ہارون یہ پری خود نو زم تبوک تا نو تا پری دم الا انه لا نبی بعدی خدا دے سو کنوئی چی جو علی با پیغمبرو نو نا نا نا زمانا رست بل نبی نشتا گورے خلیفہی او نبی نی الا انه لا نبی بعدی چیگان وقع دلیل نیولے خواہ دا اصول لی کنا سنگا تسلی حاصل شواغتا فدی چلک آغا پوش چو ہوئی تبوک تطلل دمر گران کار ندے لکہ دا نبی علیہ السلام دا کور سو کی داری چے گران دان تو با دا سو پولش تول دنیا دشمنان دے خلی وازی کری دی تبوک سو شے ہو دا نبی علیہ السلام دا کور حفاظت گرانو اغیل حضرت علی پر خوضا چیزا بل سوکنشی کولے کا نا در انبیاء و کارو خوا نبی چی لرشی نو اغزیت نا خالی پاتش مدینہ خالی پاتش وچی نبی علیہ السلام تبوک تلالو کچر حاضر ناظر وے نو علی تاجت نو عبداللہ تاجت نو خوا موسیٰ علیہ السلام لرنو حارون تاجت نو کہ حاضر نا حاضر ناظر وے دا خویو اللہ دے چاہا پا عرش کیوں دے نو آغا موسیٰ علیہ السلام سرا پا کوئی طور کے خبری امکڑے نو عرش تے ننو خالی شوے حاضر ناظر دے تو ہوئی خواہ چی دلتا ہمی عرش کیوں میں چکم زہر او زہر تے نخالی کی گا ولما جا موسیٰ موسیٰ علیہ السلام حارون علیہ السلام تصوی چی زمان خلیفہ شا ویوسو کار بکے و اصلح اصلاح کوا دے خلق و چری کے فساد پیدا نشی او کو پیدا کی گی نو ولا تتبع سبیل المفسدین تب دا مفسدین مرگرتیا نکے اصلاح بکے اصلاح او دا مفسدین مرگرتیا بنکے بولے بس دا دا خلافت مطلب بکار. ولما جاء موسی لمیقاتنا کل چراغ موسی علیہ السلام کوئی تورتا اللہ وی زمون دا ملاقات دا پارا وکلمہ ربہ خبریں اکڑی تو سرا رب دو نو ڈیر شوق و محبت پیدا شو بے صبر نش کو لے چ اللہ وینم قال ربی نو یو چے زما رب ارینی ما تخپل ذات ہوئی انظر الیک چیو نظر دا تو گورم نو انظر الیک تا تو گورم دا دین اہل السنت والجماعت ہوئی چی دا اللہ لی دل ممکن دی زکا چی انبیاء دا مستحیل سوال نکی چی اوکار نکی گی دا غی سوال انبیاء نکی موسیٰ علیہ السلام پوئی دا چی اللہ لی دلی شی خدا پتاو تنو چی گنی قیامت کی دا دی سوال نا پتاو لگی دا یوا چی رویت دا اللہ ممکن دے معتزلہ چی ویا غلط کی کنا او بل دارستو چی تشبیہ ورکی داغی نا پتاو لگی رہا قالا اوی اللہ لن ترانی یا موسیٰ علیہ السلام زماد طرف نا صدقہ نشتا فتمانشی لی دین جلال الدین سید رحمت اللہ علیہ وی بیکو دا اللہ لی دل ممکن نوے کنا نوی لی بیو چی لن ارا یا موسیٰ علیہ السلام تنی خبر چی ما سوک نشی لی دین بس بیا با مونگا مغاق نکاو چی بس نشیلی دے نشیلی دے نا اغتوی لن ترانی تما نشیلی دے نخپل زان خبر ہے نکلی چی گنی زر دا سیم چی ما سوک نشیلی دے خلن ترانی ای ما سکے دے غر تاو گورا اللہ جی بخبری دے اغوی زتا تا گورا ما او اللہ وی دے غر تاو گورا سمرا خپلی دے گورا ولیکن انظر الی الجبلی اے موسیٰ علیہ السلام تا دی غر تاو گورا فین استقر مکانو کچر دے ٹنگ شپ خپل زے باندی فساو بطرانی نظر دا چی ما بوینی آو تعلیق یا دا ممکن پوریو کو کنا خوا چی دا غرم یو مخلوق دے و توم یو مخلوقی ٹک دا چی دا غر دے و تا انسانی فنا مخلوق ہوئی کنا پا دی کیو بل سرا نو کدے ٹنگ سے زمالی دو تانو کے دی ہی تم ٹنگ سے تشبیہ دی دو پہ امکان امکان کے ہاں فلما تجلا ربو للجبلی کلا چرانا اکڑا لگا غن تیرانا دمرا لکوی دستنی دا سورے نا دی دیکی چرانا راشی کنا دمرا کلا چرانا اکڑا رب دا موسیٰ علیہ السلام اغی غر تا جا لہو دکن ویگر دو ٹکڑی ٹکڑی ریزہ ریزش وخر رموسا سوائقا اپریو تو موسیٰ علیہ السلام بے ہوش آکارو شو نخوا نبیا غروی پا قتل آلو ادھا غر داگا پاتش وخا موسیٰ علیہ السلام بے ہوش شو نخوا دا لگا رنا گنتشو وخا ارو سمرا چی بے ہوش شو فلما فاقا کل چی بے دار شو قالوی وی سبحانکا یا اللہ تڑیر پاکی سبحانکا دا ادب خبر تدیر پاک ذاتی تب تو الے کا زخو دخل خبر نہ روجو کو ماں چما ویلو چیز تاویلم کنا نظر روجو کم دخل خبر نہ وانا اول المؤمنین اوز اول دا دی خبر دا یقین کو ان کو نیم چبی اللہ یراک احد فی هذه النشأتی جساس ہوئی زما یقین دی چی بدی دنیا کی تاسو کو نشی لی دے کنا حدیوی ما ابو حنیفہ سے سوزل پا خوب کی لی دلیو خدای دا سمرت در روگ ہوئی پاگر دیر در روگ جو کری خوا تو امام سے بھی دیر در روگ جو کری دی دیم پی در روگ جو کری دی چیاغا سلویخ کالا دماز خوتن پاو دا سبانی دا سار منز کرے دی یا روائی خودم را پا سنت باندی متمسکو ناغ سنگ پا زور او دست بار منز کو او ہوئیلو چی صحاباو با ہر منز تا او دست کو زبا امکو ما اتو ای چی نماز خطن پا گئی دسار منز کرو ستا سمت لب دی پا دیکی چاہ ٹول سنت نظان محروم کو وعدے نو کرے نبی علیہ السلام چویلی چما دا سنت جدو دکی گما بیا وسیع گما دغم پری خود کلے بوی زر رکات نفل شپی کول زر رکات اغند آر کاتو نو کاغا ٹکا ٹوکاو آخو ٹکا ٹوکاو چیز زر رکات ہے کولو زکر تو کلکولیٹر بانے چرتا بیا حسابو کا کنا ہاں چوگدا شپا پینزلس گانٹی ایک آڑو ہاں او بیا پاگی بانے زر رکات تقسیم کا نکو پینزم انٹا کے رکات نرازی دا منزی او داوی خلق منز خداو یو پلویوی پا یو رکات کے بے پینزل سپارے ولستے بلکے پینزل سو دا ٹول دا روغ دی ہر چا چلی کلی خوا غیدہ سے نکولو وانا اول المومنین زیقن کو ان کے باللہ تدی دنیا کے نشی لی دے تک تو علیہ کا دامانا چی گناہ تے نشی وخوا دخل خبر نرو جو کول بس قال يا موسى ويلا يا موسى عليه السلام اني اصطفيتك على الناس برسالاتي وبكلامي موسى عليه السلام ارمان پورا نشو الله ولا تصلي وركي وي داس خبر اسليا لذل بكي وبوين خدا نور نعمتون مدربان لکڑی چت پدی بان خپشوی اني اصطفيتك ما تغور کرے علی الناس پا خلق باندی بی رسالاتی پا خپلو پیغامات سران وحید تکوم پیغمبری میں در کری دا و بی کلامی او تا سران خبری کری دی پا کوئی طور کی تخو مکلمی کنا وکلم اللہ موسیٰ تکلیما نباس دا سے ہوکا فخوز ما آتے تکا و اخلا تورات چی در کرنے میں تاتا و کم من الشاکرین پا دی باندی عمل کوان دغا کار دے دا نبی کار سی عمل کول پا کتاب باندے وکم من الشاکرین شد تابدار خلقنا تابداری دے کتاب دا چی خلق تیو خیام موسیٰ علیہ السلام تورات را واغستو اللہ ولورکو اگر تورات کی سلی کلیو وکتبنا لہو فی الالواح منگلی کل کلیو دا دا پارا پا دی تختو دا تورات کی من کل شیء موعظۃ دا ہر شینا دلیل پا خپل وحدانیت باندی دا مطلب چی ہر شی تا گورا پا نظر دا عبرت سرا گورا چی پا دی کی دا اللہ دا توحید سا دلیل لے پا دی کی دا اللہ دا توحید سا دلیل لے اسوانون تاو گوری سطور تاو گوری ازمکی تاو گوری ونو تاو غرون دریابون تاو گوری چی دا شور ولی کئی دا جور دا اللہ تسبیح وائی دا مرغی چی پدی ما خام کی شور جوڑ کی چی دا دی سکی دا دی دا اللہ ذکر کئی وسار کیوں کئی کنا ذکا غیم پدی پوئی گی چی وسبح بحمد ربکا بالعشی والابکار اللہ تسبیح چوائے نو سحر او مازیگر دا دیر خواختو ندی خواب نو ہر شیطا چی گورن پا نظر دا عبرت سرا او دا توحید سا دلیل بابا کی خام و خاصی کے وتفصيلا لكل شيء او پاوے کہ وضاحت و دار خبری ضروری چہ موسیٰ علیہ السلام پہ دین کی دس ضرورت ہو نو اغا لکل شیء فخذها بقوة واخلا دا تورات فعمل سرا پہ قوت سرا قوت ذکا ہوئی چہ کتاب خدمت گرانی کا نخا دا آسمانی کتاب خدمت دیر گرانی نو ذکا انبیاء و تدعا امر کرو چی بی قوت دا با دیر زور غواری دیر قوت با غواری و امر قوم کا حکم کواخ پل قوم تا دا دی تورات و یاخذو بی احسنها چی عملو کی او تابداریو کی پا خیستا مضمون او مسئلی دا دی تورات دی بان اشکالو چی احسن او حسن دا دا یوب المقابلی کا نخوا نو پا تورات کی احسن امو حسن پا کیومو نو اللہ ہوئی چی پا احسن باندی با عمل کی نو پا حسن بنو کئی چی با احسن ہے ہوئی نوی دا احسن پا مانا دا حسن سارا دے بس جونکہ دا اللہ دا کتاب خبر رکھا نا تا ناری کے حسن کو مانا دا احسن سری رکے بے احسن ہاؤ سو کوئی نئے اضافت شوے دے توحید سے نمراد دے ہر آسمانی کتاب کے خیستہ مسئلہ سی دا توحید مسئلہ ہی کنا چرے تو قرآن زی کو زی نسبت کی کنا قسمہ قسم نمون و تاخلی بدلتے و تا احسن ہوئی کنا سوریکم دار الفاسقین زبوخم تاستا انجام دا فاسقانو کم فاسقان چکم خلقتا دا تورات نے انکار کی او عمل پہ نکی کنا کستا پہ دی قوم کیوں زاغی انجام بدا توخم چگا جہنم یو مانا دا دار الفاسقین یا با دنیا کے تداغی عاقبتو خیم چی زلیل بشیم سوریکم دار الفاسقین دویم دا مطلب دیوئی چکم خلق پا دنیا کی حق پرستی اگی اللہ کامیاب کی فتح ولور کی او چکم باطل پرستی نو حلاک شیم ندیت دار الفاسقین ہوئی خواہ چپاسقان با ذلیل شی او مومنان با کامیاب شی اللہ بولا فتح و غلب ور کی داوی نتیجی دا دی خبری جسو پا کتاب باندے عمل کی سا اصرفو عن آیات الذین تکبرون فی الارض بغیر الحق سا اصرفو عن آیات الذین تکبرون فی الارض بغیر الحق اللہ رخ کل کتاب پہ حق و قانون پیش کی چدا اولی سوک پہ کتاب باندے عمل اکڑی شی سوک نکڑی شی سوک پہ کامیاب شی جنتیان شی مومنان شی اسوک ذلیل شی اور رسوا شی سنگی حدیث کرا دی چی ان اللہ یرفع بیاز الکتاب اقواما و ازاو بیہی آخرین کرا ناغدی آیات کہ اللہ رب العزت زبا علو ما او بیرتکوم بعد خپل آیاتون ناغف کسان چی داغی پزرونو کی لوئی دا یا تکبرونا چی تکبر پکینو اللہ وی غب از ما کتاب نشی زدکولے اغمتی نفیدن نشی اغستیم دا خود عجزو عجزانو خلقو تواضع والو خلقو داغی کار دے خواہ تکبر چی پکینو اللہ وی زبا غلی دا خپل قرآن فهم نور کوما حضرت قتادوی سفیان سوریوی فامنعهم فهم کتابی دا مانا زما منی کوم دا خلق د خپل قران د ذکرینا چوکو چې تکبرون فی الارض بغیر الحق چې تکبر کوي په ځمکه کې هډیر لوی تکبر کوي او څنګه تکبر کوي بغیر الحق دی ولی وی زکا چې کله کله حق پرستی موحدینی پروگرام جوړ کی انتظاموں کی د مسلی د پارا د دین د پارا پروگراموں کی خلق و تاد توحید اور د سنت بیان کی گا نا نپاغی کی دیر ڈیر خوشحالی کی خا ڈیر خوشحالی بس دا اخترش پہ نو چا بوی چا دی تکب اوی کا ندا باطل پرس کا نا گور سمر متکبرین دی ڈانڈی راوست دیو بینری لگولی دیو اسو پریدینا پینڈالتا پینڈالتا وی سو پریدینا تاوی سمرو تکبرین الکو ادا تکبر بالحق دے کنا قرآن ویدی چی بغیر الحق ستا دا تکبر ندے خو دا تجی کم تکبر کے پا میلاد کی او پا عرس کی نداخ ندے لکہ دا بغیر الحق دے کل دا اصدلان دینو نوزی وی جنتی شو ماں کله په شربت ورشی په نظر د غیر الله د حسین په نوم وی جنتی شو ما کله پکې فنکشن کې او پکنیک کې وره او جنتی شو ما دا نه جایز دا څه کوي ته دا کارونه خو په دین کې نشته لکه اته چې کوي ستر پرده نشته دې بے حیائی دا بے عزتی دا تکبر بغیر الحق دے ہاں سمر دی خوشحالی پر خپل دا وکي چغي وي خلق دا خوب نیستی ایس نہیں گو رکھا دیتا تکبر بغیر الحق ہوئی لشی چی حق دا سر نشتا عقیدہ دی دا شرک دا عمل دی دا بدت دی دا رسم و رواج دی اخوشالی پی دم رکے چی پیسی ڈیری دی کنا سر پیسی ڈیری دی گردیب دی چی کل دا ختم متم کئی کنا یا دی روجہ کے او دا ختم پشکو بان ڈیر مستی کئی مٹیائی روڑی نو چی سو خوری کنا نا غنور پلتو باندی ہوئی رجوعات بیزتیو کی عرض دا تکبر بغیر الحق دے گوارے خواہ یتکبرون فی الارض بغیر الحق دا قیدی ہے ذکر یہ خیر کیوں دا حق پرستو خوشحالی دا پا حق باندی پا توحید باندی نا غا سعید آگے کسو نقصان نشتا پچی بغیر الحق چی حقم نیو اسی خلن را ٹولی گی خندانا نا اللہ ویدی خلق لذو کل کتاب فاہم نور کم خواہ ابھی کے علم نہیں کنا عالم پکی نہیں حق پرست پکی نہیں اڑوم بزو دخلو آیا تو نہ فہم نہ حلق تکبر کی پزو کی فباطل سرا پشرک سرا وَإِن يَرَوْا كُلَّ آيَةٍ كَأُوِنِ أَرْقِسَمْ دَلِيلِ التَّوْحِيدُ لَا يُؤْمِنُوا بِهَا يَقِنْ نَكِي پَاغِبَانِ يَكَتَوْتْ آيَةٌ وَيَكَنَا چَرِ يَقِنْ نَكِي وِزَمُنْ دَذِي پَخُلِ يَقِنْ نِشْتَا دا خوئی دا اولیاء و دشمنان دی وَإِن يَرَوْا سَبِيلَ الرُّشْدِ كَچَرِوِنِي پَ دُنیا کی لارد ہدایت و لارد سنت لَا يَتَّخِذُوا سَبِيلًا نُنِي سِغِي لَرَ لَارَ آو خوئی دا من جدا خلق و دا جدا خلق لَا يَتَّخِذُوا سَبِيلًا دا دی اقیدوی زمون جدا دا دیتا لار نوی دیتا دن نوی وَإِن يَرَوْا سَبِيلَ الْغَيِّ او کوئی نہیں کرتا لار دا گمراہ لار دا شیطان او دا بے حیائے او دا شرک یتخذو سبیلا آگے دیر خوشحال چرتا چی دا سزنی کنا خوراکو نوم ڈیری پکی نظرانے شکرانے پکی ڈیری درگاہو نئی التا بددی اس جو میلی لگی دلی خوا یتخذو سبیلا آگے دیر خوشحال عرص شریف ناو توی میلاد شریف شریفی ہے ڈیر تختو لے ارد ذالک بانہم کذبوا بآیاتنا دا زکا اللہ وی ول رخ القران فهم نور کوم چدی دروجن کڑی دی آیات نظمو تحریف پگی کی وکانو انا غافلین او داخین ازان غافل کڑے زکی ہے نہ کنا کتابونه قران سر ٹوکی کی پنځه سورتونه تی جدا کړی وی دا پنځه سوره ده دا ولې ظلم وکړو سورت یاسین سره څه چل کړی یار ال دې لپاره خو تش دا سورت یاسین کافی دی ها چې د دې په وجه به دې له خدای څومره سزا ورکړي دومره بې عزتی د الله د کتاب دا کتابونو لیکلي قرطبی چې د الله کتاب به دومره وړوکې نه چاپ کړي چې په جیب کې اچي په دا قرآن بې عزتی ده دا تا قرآن تسپکو کا تک کاغ یو سورتی او کڑیری نو بس دیتی نو وال وال دغا جو کڑی سورتی یاسین او بس یو دے و پراتی بل دے و پراتی یو والو پی حقیق دی سبکی دی لدا بونا بس دی بس وکانو آنا غافلین اگا کسان چی درو جنکی آیاتو نظمن ولقائل الآخرت یو ملاقات داخرتو حبطت اعمالهم برباد شو عملون ددی هل یجزون الا ما كانوا يعملون دی سزا نشی ور کولے مگر داغ عمل چکڑے دے دا دریم حالت ذکر شد موسیٰ علیہ السلام دخل بنی اسرائیل سرحا کوئی تور تتلیو نبی اوشا پروتو توبہ دے وچرد فیران پا دربار کی نو بی اوشا شوی خواہ دخپل مرگرو نکل کل سڑے دا سشی کل خواہ پل مرگری اگر مصیبت کی راشی موسیٰ علیہ السلام تاو گورا حدیث کی راغلی نبی علیہ السلام ویلیو چی قیامت شی او شپیلے او آلی شی او خلق بے ہوش شی نوی اول بزاغ سو کی ما چی بیدار بشم اول انا اول من فاق افاقا نو چی زو گورما نو موسیٰ علیہ السلام بدا عرشتنی سر اولاری لاس وید چاپیر کڑی فیضا انا بی موسا بات وشن لاس اچول ویستنی تا دارش نوی زن پوئے گوا چ چدے دا بیوشے نہ بچے جوڑی زکپ کوئی تور کی پیراغلی وا نہ داغی پر وس کی بلّہ دے بچکڑی ددی بے اوشے نو ام افاق قبلی او یا زمانہ محکم و بے دار شوی نو زو ان پوئے گم پتی بانگ چدا والا اللہ داغی بے اوشے بدل ورکو ام جوزیا بے سواقت توری حدیث کے راضی دے دریم حال ذکر کئی چیز کوئی تور نہ واپس راگ نہ بل مصیبت وقت جوڑ شو خا انہیں دل تک پیر پیدا شیو بنی اسرائیل کی اولو پیرو سامرے ہوتا ہوئی اگر موسیٰ علیہ السلام دشمن ہو امی شاگرد ہو امی خود مرگر ہو او بس خدو رہو چی دے دے فرعون سر پڑی رلوے او خدا باندے ہو تنخواہ منخواہ پکیو او چی دے فرعون بس یہی ختم شوا نو دے غصہ شو چی دا بس دی موسیٰ علیہ السلام کار خراب کنو زمونگا غار سے پکی ختم کنو بس وی زمان دے بدل دے موسیٰ علیہ السلام ناخلما نو کل چی پوش چی اگا حسلی دے کوئی طور تا نو دیتے ہوئی زن نے عالم جوڑ کو زن نے قاضی جوڑ کو وی ابن اسرائیلو تاس سر چی دا کم سرو سپین دی دے فرعونیانو چی دا غین امراغستی دے پراتلو پو وقت کی کنا دا خو مالی غنیمت تے مالی غنیمت بس وزول غالی تا سوان سی کورنو کی خید رو باسا نو بس اغیر آویستو نو حارون علیہ السلام وی چاو دیر شاوی کن دا غنیمت مال لکن بس اغول سدائی جو کرو اولی اغا خپل سراس پین راویست دا خلق نای پاکی مخ کی ورو غرزولوی کو بیا دانو آئی چگنی پیر سیب منتوی پا خپل پی عمل نکی ناغی پاکڑا کی ورزولو او بیا دی تا دی اوور دو اوور و تبل کو داغی نزد سخی شکل جوڑ شخا نساہر او جادوگر خدا کاری نو ابیا پا کسا سکیم کرن داغی نبا آواز را خوتو نویوی چی داغا خدا دیوی موسیٰ علیہ السلام گورا کوئی تور تلال ییری شو اخدا دلتا کی دی نبس خلق اغیطا پی عبادت ور پریستنو گورا جی سمر پی گمراہش بزرگنو خا واتخذ قوم موسى جوڑ کو قوم موسی علیہ السلام من بعده پس دتلو ددنا کوئی تور تا من حلیهم داغ سروز سپینو ددغ فرعونیانونا یا دیتا ضمیر راجی رے ذکر جی دی پلاس کیوں ذکر ہوتا نسبتو کو ایا ہم دا داغین راغس کیوں دا دی یو بل سرا ورک راکڑو چکل بخادل اتلن دیو بل نبی کالی غفتو بنی اسرائیل و توی چیز زمونگا دیرا درانا خادی دا انو اتا سمونگ لسرا سپین نو جوڑ راوی غصت تینا خادی ہوا کنا اللہ بچ کر داوی ظالم حجلن سیت جوڑ کو یا سخی جوڑ کو جسدن جسدن چی جو سد سخیوا بدن لہو خوار داغد پاراوازو دو قول دی بگی سو کوئی چی دانا چی گنے وہ ہاڈو کے جوڑ شنا بس اگر سراس پینو خدا آواز بتے نہ راکھو تو بدی اگی کمراشو او باز ہوئی چی نا باقاعدہ نہ کدھر دیس کی پشان تس خیت نہ جوڑ شو لہو خوار اغد پار آوازو علم یارو رت کی پدی باندے چگورا دی دورا سوچ نہ کہو چی دا الوہیت صفت پگی نشتا اللہ بھیا شیتا نسبت کہے جس کمال کو بکی ہوئی نے کہا نہ الم یارو دی سوچ نہ کہو ان لا یکلمہم چدا سخی خودی سر خبری ام نہ کہی ولا یہدیہم سبیلا ان دی تلار خولشی ہدایت و تن شکول نہ دا سنگ خدے شو اللہ خوا ذاتی چخل کو سر خبری ام کہی ہدایت و تم کہی لار و تخی تو کامیاب ہے اتخذوه وكانوا ظالمين وینو پا خدای توب سرا عودی ظالمان دیکی موسیٰ علیہ السلام تعالی رب العزت ہوئی فاہا کی راضی چننا قد فتننا قومک من بعدکا ما غستا قوم پا لوس اتنا کی غرزو لستان رستو آدل لهم السامریو سامری پا کی پیدا شوئے دی اور غٹول گمراہ کری دی موسیٰ علیہ السلام پا غصہ کی راہ اچھی دی اولی دو نو ملامت شو پیمان شو چوی اس دی سخی سرس چلو کن ولما سقط فی ایدیهم کلاچ دی ملامت شو پا اخپل سخی باندی دا یو جملہ دا او کنایہ دا ملامتیانا دا پیمانتیانا تو پدی طریقہ استعمالی کی جی سقط فی ایدیه سقط فی ایدیه وی بس بیا ولا چل نورتنو پیمان چ پاگا کار باندھے سو کہ توفی یہ دی ایم کا نا تاکہ اسڑی چرتا پل دوست لتنو زان سرے کا دوان وڑو چور سے ادھر کلی تک نا ٹول ملک دا کا دوان اڈا کو دوی چ وس چلو کو اللہ سو کے اڑو لاڑو پیمان شی ملامت شی کنا پدی باندھے دا کنایت دا دے ملامتیانا فلاسو کی وہ تپاتشو چلو علی نورد جسی چلو کم اصلا ورعاو او پوشو بنی اسرائیل انہم قد ضلو چمو خو گمراہشو دا صفت پاکی وچ ضرب ہے توبہ استا ضد پاکی نو خوا بنی اسرائیلو کی دا کار خود اللہ پا دی خوفو چی ضد پاکی نو قالون ویوی لیلم یرحمنا ربنا کرحمن کبون باز رب زمان ويغفر لنا بخنه ونكرمك لنكونن من الخاسرين نبسم خو طول ورد پار ذلیل شو سوال یو کنا اللہ پر رحم کنو بی بچ کنو پر رحم گره گرانو ها زکه توبه بیا څنګه وا ویلی وی یوبل قتل کہ کنا نیا تیار شو قتل تا وی قتل کہ یوبل بیا توبه اللہ قبول کړه کنا دا دریم مصیبت پا موسیٰ علیہ السلام را رہے چھے پا قوم کیا شرک پیدا شو ولما رجع موسیٰ علیہ قومی غضبان اسفن کلا چھوا پس را رہے موسیٰ علیہ السلام قوم خپلتا دیر پا غصہ کی غضبان دیر غصو پا خپل قوم باندی اسفن او غم جنو پا خپل زان باندی چھے دا ماسو چلو کو زبا سلو کوئی طور تطلو ماں چدوا قوم کی دا چل پیدا شا نو قوم باندی غصاو او پخپل زان باندی خپاو غم جنو قال آبیوی قوم تابی سما خلفتمونی من بعدی دیر بد دیاغ کار چکڑے تاسو رست زمانا گورا خلفتمونی ان دا خلافت ندی رستو او من بعدی هم رستو توی نو کلام کی تکرار راضی کنا خا دا خو یو خبر ہے دو زلو کڑا خلفتمونی رست زمانہ من بعدی رست زمانہ ندی کی قیدہ بھی اسید تجرید تجرید دی تو چی دے یو مانا بدل ہے کی کنا ہا ندی خوڑی رمانی ہی کنا نمانا دا خلفتمونی فعلتمونی دیر بعد دیا کار چکڑی دی تاسو من بعدی رست زمانہ دام سکڑی دی داما جسلوی اخکال اخواری اکڑا تدید پار میں ہو کہ جتا اس دا شرک نہ بچے کر آجل تم امر ربکم تاسو تلوار اکڑا دا حکم دا خپل ربنا امر ربکم کی دو معنی دی حکم دا خپل رب سو دا گو کہ جتا اس تیویلیو چی ور شرک بنا کرے او زما توحید بمانے کا نا گورا تاسو پری خو دا تلوار اکڑا دو ام دا امر نہ مطلب دا دے چی اللہ ویلیو چی موسیٰ علیہ السلام براشی سلویخ تو رضو لسرف تاسو سلویخ تو رضو توم سبارو لکو سلوارو مکرہ داغا حکم دخپل رب ناو داغا نیتی دا سلویخ تو رضو نا وعلق الالواحا کیے خودی تختی دا توراتا دیر پا غصہ کیم علقا دا مانا ندا دلتا کتابونو تینا داغ اس کی دیخا او ہر یو لکلی دی چه تخته ماتشوی موسیٰ علیہ السلام دیر غصاو نوی غرزول نو ماتشوی امام راضی رحمت اللہ علیہ وی من تبصوب دا خبر ثابت کی من یکونو لنا صوب من تدا ثابت کی چه تخته ماتشوی وی سو دلیل اشتے کنا آسی خبر دا اٹکال خبر خون قبلی دغسی ابن جوزی نے دا خبر نقل کری دا آخو دیر مخ کی دی پینزمی صدی والا دی داغنے نقل کری دا چی اغوی چی من یصححو عن موسیٰ انہو رماها رمی کافرن دا بسوک مول ثابت کی جی موسیٰ علیہ السلام تختے ورزو لی نماتشوی ولی اغوی دا تورات بیزتی کولا اصو دا خو بے دتیان دے زمانے کا چوگیشی تگیشی نو قرآن بے عزتی کئی بیا پھر ظلم نے دی کتاب سر کڑی دی موسیٰ علیہ السلام دا سے اکلل نا نا دا القا مانا روح المانی وی چکا انہو من حمیته وفرت غضبه لم یتمالک ان وقعت الالواحو دا دیر غصی دا وجنا خپل اختیار نو بس کی خودی نو اوغر دی دیتنا خدا نے چما تشوی دور کا چ تختے وی چما تشوی ان وقات الالواح ف واخذ براس اخیه یوین وسر ضرور خپل هارون علیہ السلام یجره الی زان تیرا کو د غسی دو جنا اسنا کرے داسی کنا توہا کیوی چہ سر او د گیر دوالو نے نیولیو کنا اغا توی چی ابن امہ لا تاخذ بلحیتی ولا براسی زیتا خبر کوم کا نورگا ما ولی نسی حلق بوئی چی خفل میان کیون خاطر لا تشمید بی الاعداء اس رازی یجر روحوی لے ولی موسیٰ علیہ السلام دا خیالو چی دے غلی پاتی شوی دے چی خلق دسخی عبادت کون دو تا مسئلہ ندکڑی دا خیالی گورا انبیاء دا غیب و نسخ خبری اور تو آہا کیوی چی نا ہارون علیہ السلام راغے او قوم تہوی چی یا قوم انکم فتنتم فغصب اختش میں پو فتنہ کی پری ہوتا ہے تسخی عبادتم شورو کو ان ربکم الرحمنو استاس رب خو رحمان ذات تے فتبیعونی واتیو امری زما تابداریو کہ چی زت سویم ناوکو ہے سامیرے پری دے دا بدبختا خب صلی اللہ تکلی وخا موسیٰ علیہ السلام دا خیالو چی نا دب سکوت کری نو قال ابن امہ اوی ہارون علیہ السلام کی یسوی دمور زما وردادے کیوں خلق ظاہر پسی تلی دکھا نکالتے کی چی ابراہیم علیہ السلام لآزر ترکڑے دے پلار ندے ہوئی کا نا دلتا ہوئی وی دا ہارون علیہ السلام او دے با دمور نو دے پلار نبنونو الکہ تو دے دا مطلب ہو نو دے دا خود رحم دا پاروی خواہ چکلت ستا دا مطلبی چکلت دے رور پا ما باندے زن نرم شے دا سو ہوتا ہے چیئے دا مور دیا نو بس پو بشی کنا خواہ چیو نرمون کی پیدا شوی ہو نو بیا بتا تو سنوی کنا خواہ یبنا ام دا مطلب نی چی دا مور ہے وہ دا پلا رہے نو خواہ دا خود رحم دا پاروی خواہ ان القوم استضعفوني يقينا دي قوم کمزور کړم بس کچری ما نو سغف کول نه جهاد تی جوړې دنو اتا ویلو چې تبا د فساد کون کومر ګرځي انکه وکادو یقتلونني نذی وا چې زی قتل کړو فلا تشمد بی الاعداء مخشالو کما باندې دشمنان چګوراله خپل میان کون خاتم فلا تشمد بی الاعداء